Meerte van der Drift. Goedenavond vanuit Alteveer Kranenveld. Verkozen tot de meest tevreden buurt van Nederland. Het is hier groen en buurtbewoners hebben contact met elkaar. Dat zijn de belangrijkste kenmerken voor een tevreden buurt. Dat blijkt uit het landelijk buurtonderzoek van burenplatform Nextdoor en De VU. Deze week spreek ik mensen uit de wijk. Want waarom is het nou juist zo fijn om hier te wonen? Maar voor ik dat doe met de mensen in de bus, eerst sport. Ajax speelt tegen Brighton in de Europa League. En die Houtkamp, goedenavond. Hallo. Ja, slechte berichten uit Amsterdam. Want Ajax staat 2-0 achter tegen de Engelsen van Brighton en Hove Albion. En Ajax is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, kansloos tegen de nummer 7 van Engeland. Vorige wedstrijd tegen de Engelsen in Engeland was ook al 2-0 voor hen. En nu dus 2-0 achter. Ajax heeft het aardig gedaan tegen Volendam en Heerenveen. Maar dit is een maatje te groot. Ajax staat achter in de tweede helft na 17 minuten spelen met 2-0 tegen Brighton en Hove Albion. Dankjewel, Andy. Kansloos. Nou, we horen zo meer van je. Eerst hier in Arnhem, Alteveer Kranenveld. Groen en grijs in de bus. Agnes Welling Augustien, 90 jaar. En daarmee een van de oudste bewoners hier in de wijk. Goedenavond. U schrikt ervan. Ja, maar groen en grijs. Dit is groen en grijs. Ja, voelt dat niet goed? Nee, wacht. Nee. Floor Rozier, ook hier in de bus. Je bent als kind komen wonen in de wijk. En bent op je 18e vertrokken om te gaan studeren. Maar je bent weer teruggekomen. Klopt. Waarom? Vrienden tot het groene wonen. Maar als je dan toch je eigen huis moet gaan kopen, dan kijk je toch naar waar je het fijn gehad hebt. Dus dat was met die herinnering wilde je terug? Jazeker. Agnes hier, Floor noemt al het groene wonen. Ja. De buurt. Wat vind jij het meest prettig hier aan het wonen? De dennengeur was het eerste wat mijn man zei. Kijk, jullie hebben fans. Oh, de dennengeur. He, want je zit rondom in de dennenbomen. De omgeving. En ik kwam al uit een gedeelte. Ik woonde op de Dalweg. Dus dat was al groen. En een tuin achter met fruit en weet ik veel allemaal. Dat soort dingen. Ja, en heel fijn dus dat de oudste zoon, dat hij buiten kon spelen. Heerlijk buiten spelen, mee helpen bouwen van de overburen. Met klompjes aan en de pet op. En daar ging die. Ja, en dan de boterham achter in een tasje. Dan zat hij bij de mensen die aan het bouwen waren. Ging die meehelpen, kruiwagentje. En dan s'avonds aan tafel, ik weet niet of ik dat wel mag melden. En dan was het de ene, GVD, of de ander. Van die werkmensen natuurlijk, die zijn al rauw in hun taal. De grove taal had hij mee naar de eettafel genomen. Niet op reageren. Floor, jij herkende meteen dat buiten spelen. Ja. Ja, ik ben op mijn 8e van Den Haag naar Arnhem verhuisd. En ik kom natuurlijk, ja, als kind denk je dan aan een strand. Hè? Ik bedoel, je wereld is nog redelijk klein. En ik kwam hier en ik weet vooral dat ik de bos heel erg waardeerde. En de sneeuw, want die was hier toch ook wel wat meer dan in Den Haag. Dus het sleetje rijden van de heuveltjes af. En het beeld wat ik ook krijg naast natuurlijk het groen, wat bijzonder is aan de wijk, is dat de bomen ook heel oud zijn. Dus je hebt ook echt nog stevige grote bomen. Onder Viottenstraat staat er één. Nou, af en toe denk ik van, die gaat ook een keer om. Bij mij is voor 2 jaar geleden een boom op mijn huis gevallen. Oh. Ja, die was van de buren. En die naaste buren, die kwam even vertellen dat die boom, die deed zo raar. En een dennenboom, die wortelt zo, hè? Ja. Die wortelt met uw handen gebaart u plat. Ja. En die stond zo'n beetje, hij zegt, die gaat heel raar doen. Hij was amper de deur uit. Ging het ook even bij de andere buren zeggen. En een gebons op het balkon kapot. Hele takken allemaal op het dak. Allemaal zulke takken, weet je wat het zijn van die dennenbomen. Van die grote takken, niet van die korte. Je schetst ook meteen het nadeel van zo'n groene wijk. Ja, nou, maar het nadeel van het maken. Van februari ging het kapot en in augustus is het pas gemaakt. Mm. Dat moet ik even kwijt. Het is gezegd. Wat ook opvalt hier in de buurt is de grote hoeveelheid en vooral de verscheidenheid aan activiteiten die door buurtbewoners georganiseerd worden. Dat beaamde gisteren ook Rob van Duurzaam Kranenveer. Het duizelt hem af en toe, vertelde hij in de bus. Ik heb de uitzendingen van gisteren en eergisteren teruggeluisterd. Ja. En dan hoor ik hoeveel activiteiten hier zijn. En denk ik, jeetje man, ik hoor nog steeds nieuwe dingen. En het feit dat het er is, zeg maar, geeft al een heel prettig gevoel. Voegt iets toe aan het welbevinden in de wijk. Sociale veiligheid, denk ik. Wat doen jullie qua activiteiten? Neem je daar aan deel, Fleur? Ja, nou, het zaterdag is Sint Maarten. En ik mag voor het eerst met mijn zoontje meewandelen van 3,5. Ja, ja. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. We hebben dat... Toen ik 8 jaar was, deden we dat wel in Den Haag en niet in Arnhem. Nou, daar was ik als 8-jarig meisje heel boos voor. Dat dus miste dat je. Hebben we tegelijk met mijn ouders opgezet hier in de wijk. En sindsdien, nou ja, dat was 1996 ongeveer. Ik weet eigenlijk niet of ik eigenlijk Sint Maarten met de kinderen heb gedaan. Nee, dat is pas sinds 1996. Leeftijd. Ja. Overgewaaid uit Den Haag. Ja, gaan we het zeker morgen ook nog verder over hebben. Ja. Ja. Agnes, wat doet u graag van de dingen die georganiseerd worden in de wijk? Ik ben lid van de 60+. Maar dat heb ik inmiddels opgezegd, want het wordt minder met mijn ogen. En dan de cabo is ook opgeheven. Dat zijn ook allemaal dingen. En ik heb heel veel gezwommen. Ik ging iedere week altijd zwemmen, maar ook toen met mijn man. Maar dan moest in het zwembad moest daar een liftje komen. Want mijn man kon de trap niet af, die had beenamputatie. En dan, dan ga je zoeken. Maar ja, mijn man die zwom dan. En er stond daar een groepje mannen. Dus hij zwom meteen naar die mannen. Ik kan alleen maar kletsen natuurlijk. En moppen en via voetbalwedstrijden. En dan was hij bezig. En ik denk, nou klopt, ik zwem er eens even naartoe. Ik was altijd met een heel clubje. En hij zwom er naartoe. En dan zei ze, oh, daar komt Agnes aan, kom zwemmen. Dan gingen ze doorzwemmen. Ja, dat zijn. En we hebben toen in de IJsselvliet gezwommen en dat werd opgeheven. En die laatste dag was er een van die zwemmers, die had een fles drank bij zich met glaasjes. Die werd op de rand van het bad neergezet. Nou, allemaal een glaasje. Maar er waren er ook bij die dronken niet. Die gooiden dat gewoon achter in het water. In het zwembad. Klinkt nee, dat maar verder aan draagt het bij aan sociale veiligheid dat dat soort dingen georganiseerd worden in de wijk? Ja. En we waren natuurlijk veel met voetbal ook, hè? Jongensvoetbal. Jij knikte ook, ja. Ja, ja, je hebt het buurtfeest heb ik jullie al over gehoord deze week. Maar we hebben ook gewoon een straatfeest met een goede gezellige vibe die erbij hangt. Dat heeft ook nog iedereen individueel. Het buurtfeest. Fabriek waar je met de kinderen goed kunt spelen. Ja, jij knikt met je hoofd, want daar staat de bus voor geparkeerd. Voor de buurtfabriek. Dinsdagavond zaten we in die buurtfabriek. Toen hebben we de uitzending gemaakt vanuit het Repair Café. En ook daar was de opkomst groot. Dat hoor je aan het geroezemoes. Hanny vertelde wie daar terecht kunnen. Het Repair Café, dat is altijd 1 keer per maand. De eerste dinsdag van de maand. En dan kunnen mensen met kapotte spullen hier komen. Koffiezetapparaten, mixer, whatever. En dan zitten er 4 of 5 reparateurs. En die proberen dat te fixen. Die proberen dat te fixen? Kapotte spullen, Agnes. Maar jij komt ook wel eens zonder dat er iets kapot is. Ja. En dan neem ik een kennis mee die dan de klok kapot heeft. En daar kan iets aan gedaan worden. En dan wordt er aan mij gevraagd, wat heeft u? Ik zeg, nou, ik heb een lekker band van de rollator. Dat klopt niet. Dat klopt toch niet? Kan niet. Oh, die kan niet lekker. Dat kan niet. Of ik moet hem zelf prikken. Zit jij iedereen voor de gek te houden daar? Ja, grote hilariteit. Zegt dat iets ook over de gezelligheid van de buurt? Dat je alsnog komt, al heb je niks te repareren? Ja, maar dat doe ik ook wel, hoor. Maar ze hebben mij ook gevraagd. Kom nou gewoon gezellig, al heb je niks te maken. En dan moet ik thuis gaan zoeken. Wat is er kapot? Ben je wel eens geweest? Nee, ik ben nog zelf niet geweest. Ja, en toch is het heel leuk daar. Nou, ik zal eens langskomen. Zo ontstaat er toch weer iets vanavond. Apparaten en dan en dat gaat allemaal op nummer. Maar ja, er gaat ook wel eens natuurlijk iets mis. Dan kan niet meer gemaakt worden. Nou, jammer dan. We hebben het over het contact in de buurt en daarmee ook de sociale veiligheid. Dus het gevoel dat je elkaar kent, elkaar groet. Ja, ja. Agnes, jij hebt een postbode. Die doet meer dan brieven bezorgen. Waar helpt die je mee? Ik moet meteen lachen. Ik had een gordijn en dat wou niet meer dicht. En dat was 's avonds. Nou ja, 's avonds ga je lekker makkelijk aankleden. Ik denk, ik heb overdag een laken. Dat speld ik er even tussenin. En dan moet ik de volgende dag de kinderen maar eens even bellen. Maar En toen dacht ik de volgende morgen, ik haal het los. Nou ja, en zo kon ik het wel opzij schuiven. En in de postbode. Ik denk, oh, ik vraag het aan die postbode. Dus ik ga naar buiten. Ik zeg, ik heb een vraag. Ik zeg, zou je daarnaar kunnen kijken? Oh, ja, natuurlijk, zit hij, maar ik maak even mijn straatje klaar. En hij kwam terug. En ik had dan de trap neergezet. En mooi dat ene schroefje ertussen uit. Dus dan kon ik op tenminste de gordijn dichttrekken. Ik zeg, ja, ik zeg, wat zijn de kosten? Ik zeg, of koffie, thee of water? Nee, nee, zegt hij, want ik moet nog mijn dingen. Maar die man die slaait en die zingt altijd en die fluit altijd. Oh. Maar dan had ik hem een poosje gemist. En toen kwam hij, zegt hij, heb je mijn kaartje niet gekregen? Kaartje? Ja, zegt, ik ben op vakantie geweest en ik had een kaartje. Ik denk, ga die mevrouw eens een kaartje sturen. Doet het gordijn het nog, staat eronder. Ach, vanaf zijn vakantieadres heeft hij een kaartje gestuurd. Ja, een maand of vier geleden. We waren wel nieuwsgierig naar deze man. Onze verslaggever Joris Kreugel is naar deze bijzondere postbode toegegaan. Hallo, ik word gevolgd door de radio. Goedemorgen. Ja, nou, ik loop mee met de postbode en hij vertelde mij van dat hij af en toe als mensen een kaartje stuurt vanuit het buitenland. En u heeft er ook een ontvangen, hè? Ja, de kinderen zeggen van, wat is dat dan? Ja. Heb je vriendjes in het buitenland zitten? Maar deze postbode kunt u niet missen? Nee, nee. Jij zal mij missen als ik weet als ik er niet meer ben, denk ik. Dat zie je morgen weer. Hè? Ja, we hebben geen blauwe rekeningen. Hè? Nee, geen blauwe brieven. Nee. Die stuur ik naar de buren. Oké, daar. Ja, je ziet ze niet meer als een brievenbus, zeg maar gewoon als mensen. Het zonnetje schijnt. De huizen tussen allemaal bomen. Deze wijk is zeg maar in het bos gebouwd. Hè? Niet dat de bomen zeg maar geplant zijn nadat de wijk. Je krijgt ook een berenconditie hier, hè, met al die heuvels. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat is nog gratis. Dus je houdt gewoon een goddelijk lichaam eraan over, ook nog eens een keer aan deze baan. Ik hoef niet meer naar de sportschool. Hè. Het is wel even zoeken, hè. Je moet het wel weten hier allemaal. Want het zijn allemaal gangetjes. En met wat voor gevoel loop jij hier altijd door deze wijk? Ik vind het een hele leuke wijk. Is het anders dan andere wijken in Arnhem? Nou, heel anders. De atmosfeer is hartstikke leuk hier. Mensen zijn open. Ja, zeggen allemaal elkaar gedag. Ze kennen de postbode. Ze weten bijna allemaal wie je heet. En er zijn ook sommige mensen die dan ook soms hulp nodig hebben. Als ze een brief gekregen hebben van de gemeente of van de bank. Dat ze niet begrijpen. Ja, dan leg je dat even uit. Nou, maar dat is toch niet altijd een vanzelfsprekendheid? Nee, maar ik weet niet. Maar ik ben een beetje zo opgegroeid. Dat je toch een beetje kijkt hoe het met mensen gaat en of ze iets nodig hebben. Ik vind het eigenlijk heel normaal, maar het is niet altijd normaal. Dat weet ik, ja. Er is ook eenzaamheid in deze wijk. Dan probeer je op deze manier ook je steentje bij te dragen, dat mensen toch een beetje aandacht krijgen. Ja, je ziet dus veel, vaak ook mensen die zitten gewoon voor het raam. En vaak is de postbode, ja, dat zijn een van de evenementen van de dag, zeg maar. En dan doe ik mijn best om daar gewoon een beetje te zwaaien. Een vriendelijke glimlach. En, Dus er komen ook mensen vaak de deur open doen om een blikje drinken aan te bieden. Of vooral in de zomer heb ik mensen die dus water en soms zelfs een ijsje aanbieden. Wie goed doet, wie goed ontmoet, hè? Ja, zeker, ja. Ja, knik jij, Agnes. Ik meen dat, dat hij mij een keer gezegd heeft, dat zit ook een beetje in onze opleiding. Attent zijn of alert zijn. Op wat betekent ouderen. Het voor je dat hij op deze manier postbode is hier in de wijk? Fijn, vind het leuk. Heel fijn. Heel fijn. Ik zei, ja, met de kinderen ook, dan praat ik erover. Ik zei, nou, postbode. Oh, man, jij een postbode? Ja. Fleur Agnes heeft een beetje haar sociale netwerk in de wijk geschetst. Hoe is dat voor jou? Heb jij contact op die manier met de buren of in je straat? Ja, met mijn generatie is denk ik eerder de pakketbezorger dan de postbode inmiddels. Ja. Maar die kennen we ook allemaal en die heeft ook in de wijkkrant gestaan. Maar wat wij vooral met de buren gewoon heel veel doen. Ik heb een klein zoontje die naar school moet. En hoe gaat dat nou? Hè? Ik moet naar het ziekenhuis om te werken vroeg. En dan zeggen de buren, oh, breng hem maar voor school naar ons. Dan nemen wij hem wel mee naar school. En dat soort dingen helpen natuurlijk heel erg. En dat zorgt ervoor dat je gewoon samen iets doet. Ja, dus dat vind ik het mooie van. Ja. We krijgen een reactie in de app van NPO Radio 1. Wat mist deze wijk nog? Daar mogen jullie even over nadenken, want we gaan eerst even naar sport. Andy Houtkamp volgt de wedstrijd Ajax tegen Brighton in de Europa League. Andy, je zei kansloos. Nou, één hele grote kans gezien voor Ajax. Maar het staat nog steeds 2-0 voor Brighton. Zojuist een actie van Brobbey, de spits van Ajax. Die de bal via de binnenkant van de ene paal naar de binnenkant van de andere paal zag gaan. En die bal ging er niet in. Dat was een klein wonder. Anders was het misschien nog leuk geworden hier in de arena. Maar het staat nog altijd 2-0 voor de Engelsen. En we hebben alweer 76 minuten gespeeld. Dus 0 voor Ajax tot nu toe. En 2 voor Brighton en Hove Albion. Oftewel de Seagulls. Dankjewel, Andy Houtkamp. Je luistert naar 5 dagen vanuit Arnhem. We staan in de wijk Alteveer Kranenveld. De meest tevreden buurt van Nederland. Bij mij in de bus 2 inwoners. Agnes en Floor. Via de app kwam de vraag binnen, wat mist deze wijk nog? Zorgelijk kijken jullie elkaar aan. Ja, de sneeuw. De sneeuw, daar hebben we geen controle over. Er is bijvoorbeeld... Nee, dat weet ik, maar het is bij ons altijd het glad. Via de straat. Mijn man kon nooit met de auto naar boven rijden. Echt niet. Nee. En als hij naar beneden reed, dan schoot hij van de weg af. Want toen waren daar dan nog de bushaltes. Die is toen weggegaan, dat stukje. En dan was ze met zo met 4 lui en dan stonden ze op het grasveld. Je tekent nu met je handen een soort platte grond van de wijk. Ze konden niet verder. Nou ja, en dan gingen ze maar gezamenlijk lopen. En dan hebben ze alles natuurlijk ook de grootste schik. Maar ja, de sneeuw, die hebben we nog niet gezien. Het kan nog. Floor, er is bijvoorbeeld ook geen café of niet echt een restaurant in de wijk. Nee, dat zou toch wel, hebben ze vroeger gehad, begrijp ik altijd. Maar het is inderdaad wel iets wat we nog zouden willen zien. En ik zeg altijd een sportschool. Want daarvoor moeten we toch even fietsen hier in de wijk. Ja, dat is, nou ja, sportschool. Je kunt fysiotherapie, daar kun je ook sporten. Ja, heb ik alleen niet nodig. Agnes, er is bijvoorbeeld ook geen verzorgingshuis in de wijk. Er komt dus misschien een moment als je zorg nodig hebt dat je niet kan blijven hier. Ja. Ja, nou, dat heb ik al met de kinderen al besproken. In ieder geval met de artsen. En dat is heel fijn dat ik heb het aangeroerd. Hun niet, maar hun hebben die zeggen van... Dan kun je zien dat als je het zelf aanroert, hoe de kinderen reageren van... Oh, valt het toch iets van je af? Want is het toch een moeilijk punt. Wat zou je missen van deze buurt als je niet meer woont? Ja, toch ook het groeten en toch voor elkaar iets doen. Wat mij wel opvalt, dat heel lang de vuilnisbakken blijven staan. Dan denk ik van, neem even dat vuilnisbakje even mee naar voren. Dat is soms twee dagen... Jij knikt, ja. Floor. Ja. Wat is ook altijd dezelfde die er blijven staan. Ja, dat zie je ook op de foto, dat de vuilnisbakken die blijven lang staan. Heel lang staan. Ja. Is gewoon, denk ik, ook de dagelijkse routing. Hè. 'S Ochtends zet je hem aan de weg en dan worden ze 's avonds pas opgehaald. Ja. Het leed van Alteveer Kranenveld. En ik heb al de oudste heb ik geleerd, met zijn 3-4 jaar, stoepjes schoonmaken. En hij een schepje bij de buren. Schoonmaken. Maar ja, die was nogal... Nog niet zo bij de hand. Maar die belde gewoon ergens aan. En dan zei mijn mam is zo druk met de baby. Dit soort verhalen, Floor, ken je die? Hoor je die over de wijk? Nee, ja, wel het altijd voor elkaar staan. En eventjes inderdaad het stoepje van de buren meenemen. Als je... een glazen wasser of iets laat komen. Even, moeten jullie ook nog? Of zullen we jullie groot ook even meenemen? Dan wordt gewoon de hele rij van onze rijtjeswoningen worden even schoongemaakt. En dat vind ik wel het... Want inmiddels is niet meer Alteveer. Het is Alteveer Kranenveld geworden. De wijk is samen. Maar, wat heb je zien veranderen? Ja. Ik ben opgegroeid in Kranenveld. En dat was toch altijd wel de oudere buurt. En Alteveer was waar de jongere gezinnen wonen. Toch meer de rijtjeswoningen. En daar zie je gewoon wel veel meer verschuiving in. Dus ik zie wel veel meer jongeren aan onze kant van de wijk. En daar ook verjonging ontstaan bij ons in de straat. Ja, je hoort nu babytjes huilen. Ja. Als je buiten bent, achter op het balkon. Babytjes huilen. En dat heb ik in de hele tijd gezien. Nou ja, het was allemaal oud. Ouder. En zie jij dat ook, die verandering? Ja, jawel. De contacten met de jongeren is toch ook wat minder, vind ik. Ja, natuurlijk ben ik ook een oude. Zou je dat leuk vinden? Ik heb altijd wel op de interesses. Hè, als er een moeder met een kindje langskomt, dan zeg ik... Oh, mag ik? Oh, die zie ik. Ik heb dan ook een achterkleinkind. Maar die van mij die kan al kruipen, weet je wel, zoiets. Weet je. Nou, jullie kenden elkaar nog niet voor vanavond. Misschien gaat dit nog een keer gebeuren. Ik zal de kinderen langs sturen. Ja. En waar zitten ze op school? Nog niet. 1,5 en 3,5. Oh. Dus op de speelzaal daar beneden. Ja, maar dan heb ik nog wat leuks. Mijn zus, die morgen dan begraven wordt, die heeft, die deed wel mee nog met de bingo. En dan belt ze een keer op. Ze deed altijd heel weinig bellen. Daar had ze niet zoveel zin in. Maar ze zegt, nou, zegt ze, als je nu komt, en daar ging ik met af aan. Ze zegt, ik heb bij de bingo een hele mooie beer gewonnen. Een beer. Zo, hoe heet die ook alweer, die beer? Een speciale naam. Het is hele mooie, hoor. Nou ja, ik ga naar, ik zeg, nou, nee, ik zeg, kom maar kijken. Dus ik kom kijken. Zit zij met die beer op bed? Ik vraag me af, ze zei, mag jij meenemen? Ze zei, mag jij meenemen? En ik met afan. Heb ik met afan, ik heb die beer een plastic zak over het hoofd gedaan. Ik denk, die mensen denken minstens van, die is de weg kwijt. Ja, je schat ze dus wel uit beer, je mouw allemaal van dit soort verhalen. En die beer, die heeft bij mij op de bank gezeten. Die heeft op een stoeltje gezeten, in de kamer. Heb je hem nog? Nou, ik heb hem, het is een hele grote beer. Winnie de Poe. Winnie de Poe. Goed van jou, ja. Oh, ja, ja, dat is de leeftijd, ja. En ik denk, ja, we moeten het ermee. Ook een beetje rondgevraagd. Wil jij hem hebben? Wil jij hem hebben? Nee, nee, nee. Nou, toen ging hij boven naar zolder. Zat hier op een stoeltje. Ik denk, ja, dat vind ik ook niet leuk. Ik denk, er is iemand bij mij in een van die paarden. En die doet die ukkie-pukkies tussen de middag even opvangen. En die gaat, die heb ik aangesproken. En dus was altijd zwaaien. En speciaal, dat geeft niet. Maar, En Agnes, behalve dan dat als een moeder langsloopt met een kinderwagen of het zwaaien met de postbode, zie je nog een manier hoe er meer contact kan zijn binnen de wijk tussen ook verschillende generaties? Wat zou je leuk vinden? Nee, maar het is wel, merk ik, de jongeren, dat die veel werken. 'S Avonds, morgens om 7:15 worden de kindjes gebracht naar de ukkepukkies. Maar ik heb die beer ook naar de ukkepukkies gebracht. Oh, de Winnie de Poe staat er nu. Die Winnie de Poe. Daar heb ik met die mevrouw die dat dan tussen de middag opvangt. Ik zeg, wil jij eens vragen of ze die willen hebben? Ja hoor, heel graag. Hebben we met z'n tweeën, ik die beer op mijn rollator gezet. Hebben we met z'n tweeën, hebben die naar de Ik zie het wel voor me. Nou, ze waren er heel blij mee. Ze hebben foto's ervan gemaakt. Dat ik er ook op zit, op het stoeltje met met de beer op de rollator. Dan is het verhaal rond. Maar mijn zussen zijn Agnes Welling, Augustien en Fleur Rozier. Bewoners van Alteveer Kranenveld, de meest tevreden wijk van Nederland. Dank je wel. Nou. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen in de bus Lianne van de Buurtfabriek. Dat morgen zometeen langs de lijnen omstreken. Fijne avond. Dat is handig, de basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN, makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet.